Diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 stycznia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu w sprawie sporu kompetencyjnego wstrzymany jest stosowanie uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Objawy hospitalizowanej w Łodzi kobiety nie wskazują na zakażenie koronawirusem. Ruszył proces apelacyjny byłych policjantów skazanych za znęcanie się nad Igorem Stachowiakiem. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że do czasu rozstrzygnięcia sporu wniosku marszałek Sejmu w sprawie sporu kompetencyjnego wstrzymane jest stosowanie uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia. Według Trybunału kompetencja do orzekania przez sędziego powołanego przez prezydenta na wniosek obecnej KRS nie może być ograniczana. Orzeczenia wydane przez składy orzekające, w których zasiadli tacy sędziowie, mają moc obowiązującą. Reforma sądownictwa w Polsce nie narusza zasad europejskiego wymiaru sprawiedliwości, powiedział w Polskim Radiu 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast. Z ministrem sprawiedliwości spotkała się wczoraj wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova. Na efekty tej wizyty trzeba zaczekać, powiedział poseł Ast. Cały czas jest podkreślana jedna rzecz, zgodnie z prawem traktatowym, naszą umową stowarzyszeniową, kwestie organizacji sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości. To jest wewnętrzna sprawa każdego państwa unijnego i takie są chociażby rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech. Kwestionowane przez Komisję Europejską ustawy sądowe czekają na podpis prezydenta. Andrzej Duda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli sejmowych klubów i koła Konfederacji. Poseł PO Michał Szczerba powiedział, że oczekuje, iż prezydent zawetuje nowelizację. Żądamy weta. Żądamy weta wobec ustawy, która tak naprawdę niszczy trójpodział władzy, jest sprzeczna z konstytucją, narusza niezawisłość sędziowską, wprowadza taki, powiedziałbym, permanentny efekt mrożący wobec polskich sędziów. Na popołudniowe spotkanie z prezydentem zaproszono przedstawicieli wszystkich sił parlamentarnych. Objawy hospitalizowanej w Łodzi kobiety nie wskazują na zakażenie koronawirusem. Wieczorem szpital imienia Biegańskiego przyjął pacjentkę z objawami infekcji, która wcześniej podróżowała po Azji. Jak przekazali specjaliści, nie występują u niej objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem. Między innymi nie ma gorączki. Niemniej ze względów bezpieczeństwa kobieta pozostanie jeszcze w szpitalu na obserwacji, poinformowała rzeczniczka wojewody Dagmara Zalewska. O tym, że nie ma powodów do niepokoju, mówił dziś w pierwszym programie Polskiego Radia rzecznik rządu. Nie można lekceważyć zagrożenia, ale sytuacja nie jest na ten moment na tyle niebezpieczna, by niepokoić się bardziej niż w przypadku ciężkich odmian grypy, zaznaczył Piotr Meller. Główny inspektor sanitarny, wszystkie służby na polskich lotniskach monitorują sytuację, weryfikują, czy ktoś nie jest w sytuacji, w której mogłaby być podejrzewana u niego choroba. I to jest standardowa procedura, w której taką osobę wtedy się na kilka dni zabezpiecza w taki sposób, żeby ona była bezpieczna i żeby potencjalnie nie zarażała innych osób. Więc tu działają standardowe procedury. Jak system ochrony zdrowia jest przygotowany na wystąpienie w Polsce chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, sprawdzi NIK. Kontrola zostanie przeprowadzona w wytypowanych szpitalach, na lotniskach, w portach morskich, jednostkach ratownictwa medycznego i stacjach sanepidu. Ruszył proces apelacyjny czterech byłych policjantów, którzy w maju 2016 roku na komisariacie przy ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu mieli się znęcać nad zatrzymanym Igorem Stachowiakiem. Młody mężczyzna zmarł. Sąd pierwszej instancji skazał byłych funkcjonariuszy za przekroczenie uprawnień na karę od 2 do 2,5 roku więzienia. Ten wyrok to farsa, mówią zebrani na sprawie. Ciężko mówić, bo jesteśmy bliskimi rodziny i też mamy dzieci. Mogło to spotkać każdego z nas, każdego, kto mieszka we Wrocławiu. Policjanci są pod ochroną. Są pod ochroną prawa, które pozwala im robić takie rzeczy. Rodzina Igora Stachowiaka domaga się zmiany klasyfikacji czynu na nieumyślne spowodowanie śmierci. Prezydent zapowiada dążenie do uruchomienia nowych połączeń kolejowych. Andrzej Duda otworzył drugi kongres rozwoju kolei w Warszawie. Mówił, że nowe połączenia to skuteczna walka z wykluczeniem komunikacyjnym. Pociąg jest tym absolutnie pewnym środkiem komunikacji. Bardzo wiele miejsc w Polsce tą komunikację na przestrzeni ostatnich 30 lat straciło. Ja bym chciał, żeby nie tylko te miejscowości, te miasta tą komunikację odzyskały, ale przede wszystkim, żebyśmy także i znaleźli w sobie tą siłę i tą umiejętność takiego dobrego myślenia, żeby powstawały nowe połączenia kolejowe tam, gdzie ich do tej pory nie było, a tam, gdzie są one możliwe i tam, gdzie są one potrzebne. Uczestnicy kongresu, który odbywa się na Stadionie Narodowym, rozmawiają o inwestycjach kolejowych, ekologii, elektromobilności, innowacjach i bezpieczeństwie. Tematem dyskusji ma być też centralny port komunikacyjny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

gasić nocą. Gdy skamienieje wiatr, będziemy wzruszać powietrze. Mela Kotelog, nasza piosenka dnia zatytułowana napis, album, z którego pochodzi ten utwór, to Herbert 3-0. Przypominam, że dzisiaj derby Manchesteru to w Pucharze Anglii i z pewnością na trybunach pojawi się Noel Gallagher. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Tomek napisał, że od lat 90. fanem jest The Stranglers. Skojarzyły mi się właśnie audycje w Tenacji Trójki z tamtych lat, gdy pan Marek Wiernik w samo południe wygrywał punk rock, a byli wtedy tam często dusiciele i właśnie czy mógłbym prosić panów o przypomnienie. Panie Tomku, wiadomość została przekazana redaktorowi Wiernikowi. Powiedział, że na pewno w najbliższym czasie dusiciele pojawią się na antenie radiowej Trójki. Motionless this city lies. Cruel it is, it clouds my eyes. The dark shades on my day. I live inside this place. My blanket covers me, yeah. was a youth, a man, I was Bobby Bob, breaking on the line. Cheated in my lineup for a pat and a viral, and I used to stand in line as I could sell my gyro. Now my ends are meeting in the best way that I don't got it. And the beast that goes boom. The music I consume to escape the doom and gloom. The beats and melodies keep realities at bay. But what happens when the record's gun starts to fade away? Alone within myself again, I try to fill away my pain. Above the concrete feels below. With you I wanna go, wanna go, wanna go. Covers me, covers me. Wouldn't be. I see only what I wanna see. Imogen Heap i Jeff Beck na gitarze. To jego kompozycja tytułu utworu Blanket. Monday morning feels so bad. Everybody seems to lag me. Coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes to show. I've got Friday on my mind. Gonna have fun in my city. Be with my girl, she's so pretty. She looks fine tonight. She's out of sight to me. They drag once more. There was nothing else that bugs me more than working for the rich man. Hey, I changed that scene one day. Today I might be mad. Tomorrow I'll be glad. To album z ulubionymi utworami Davida Bowiego, wydany w 73 roku. 20... O, już się zbliża, prawie pół do 12. Nauka słuchania. Oczywiście autorem jest Michał Margański. Naszą uwagę tym razem kieruje w stronę filmu, a wszystko za sprawą filmowej ścieżki dźwiękowej. Co się na nią składa i jak powstaje, o tym w nauce słuchania. Gościem jest Aleksander Musiałowski. Dziś kieruję naszą uwagę w stronę filmu i dźwięków, jakie słyszymy podczas seansu. Dźwięków, które potem bardzo często tłoczy się na płytach publikowanych z dopiskiem soundtrack. The grid. Digital frontier. I tried to picture clusters of information as they moved through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles. Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day, I got in. W ten sposób, jak wiedzą fani duetu Daft Punk, brzmi fragment filmu Tron Dziedzictwo. Słychać w nim zarówno głos Kevina Flinta, w którego wcielił się Jeff Bridges, jak i specjalnie stworzoną muzykę na potrzeby tej filmowej opowieści. Na tej, jak i na wielu innych płytach z muzyką filmową, często znajduje się informacja, że to oryginalna ścieżka dźwiękowa z filmu, co trochę zaciera znaczenia pojęciowe. Dziś postaramy się wychwycić różnicę, jak również wyjaśnić pojęcie owej ścieżki, jak i soundtracku. sam termin soundtrack funkcjonuje w zasadzie w odniesieniu tylko do ścieżki muzycznej, czyli do muzyki, która w tym filmie została jakoś tam wykorzystana i funkcjonuje z obrazem. I tak się po prostu przyjęło, no taka nomenklatura funkcjonuje, natomiast na tą ścieżkę audialną, bo film się składa z tej części wizualnej i z części, którą słyszymy, to tam możemy wyszczególnić takie trzy główne warstwy. Jedna to jest warstwa dialogowa, druga warstwa efektowa i trzecia właśnie ta część muzyczna. Mówi Aleksander Musiałowski, reżyser dźwięku, kompozytor i muzyk. Ponad 20 lat z tym dźwiękiem, z muzyką jestem związany, głównie w tej części filmowej. Olek należy do Polskiej oraz Europejskiej Akademii Filmowej i Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Zazwyczaj jak konstruuje się ścieżkę audialną do filmu, no to projektuje się, układa, nagrywa wszystkie elementy, które się składają właśnie na dialogi, na efekty i na muzykę. I z tego robi się taki miks, rozkłada się to pięknie w przestrzeni, podkłada się to pod obraz i to razem funkcjonuje. Więc jak idzie widz do kina, to ogląda sobie jakiś film i dobiegają do niego różne dźwięki. Właśnie dialogi, różne efekty i muzyka. To wszystko towarzyszy obrazowi. Jak to właściwie wygląda? Jaka jest kolej rzeczy przy udźwiękawianiu ścieżek do filmu? Jak to powstaje? Czy muzyka już musi być wcześniej gotowa? Jak powstają efekty? Jak wygląda ten proces? Zwykle jest tak, że wszystko zaczyna się od scenariusza, czyli powstaje jakaś część pisana, ktoś sobie to wyobraża, jak to można zrealizować. Po wielu bojach doprowadza do realizacji filmu. Sam proces powstawania filmu trwa jakiś czas. W tym czasie ta muzyka też musi powstać, w tym czasie też muszą powstać te części dźwiękowe do filmu, ale możemy wyszczególnić takie dwa etapy. Pierwszy to jest plan zdjęciowy, gdzie nagrywa się aktorów, którzy wygłaszają jakieś kwestie dialogowe, nagrywa się jakieś poszczególne efekty oraz ewentualnie osobno efekty towarzyszące, które są potrzebne do sceny. I potem ta część druga, postprodukcyjna, gdzie inwentaryzuje się ten materiał, który został zarejestrowany w tej pierwszej części. Inwentaryzuje, czyli co? Analizuje się, co zostało nagrane, co mamy. Głównie chodzi o to, że większość dialogów jest tam zarejestrowana i trochę efektów. I w tej części dosmaczamy, czyli dodajemy inne dźwięki, które potrzebne są do tego, żeby obraz, który zostanie w międzyczasie zmontowany, był pełny. Często bywa też tak, że muzyka powstaje w tej drugiej części postprodukcyjnej, czyli kiedy już ten film jest jakoś tam zmontowany albo się montuje, ale bywa tak, że muzyka jest potrzebna wcześniej. Jeżeli mamy do czynienia z jakimiś scenami muzycznymi, które muszą być wcześniej jakoś odpowiednio przygotowane i to jest element akcji, no to te rzeczy trzeba przygotować wcześniej i one już na etapie planu zdjęciowego muszą być gotowe. Podsumowując, termin soundtrack to muzyka towarzysząca obrazowi. Ścieżka dźwiękowa to z kolei już dialogi i wszystkie te dźwięki słyszane w filmie, w tym także efekty synchroniczne, o których opowiemy Państwu w przyszłym tygodniu. Myślę, że to będzie ciekawe, ale żeby zachęcić, to zostawiam Państwa z pytaniem. Co może naśladować dźwięk starej, szeleszczącej taśmy magnetycznej? Odpowiedź za tydzień. Serdecznie zapraszam. To była nauka słuchania Michała Margańskiego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rafał Sadik, a wcześniej z dość niezwykłej płyty Verve Remixed numer 4 zaśpiewała nam pięknie Nina Simone. Musimy kończyć już powoli nasze spotkanie w audycji do południa, które przygotowali dla Państwa Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Za chwilę Paweł Chile będzie czytał swoje opowiadania, które przygotowała jak zwykle Barbara Marcinik. A wcześniej jeszcze wystąpi znakomita grupa, która bardzo, bardzo jest zaprzyjaźniona z radiową trójką, Rhinoceros. kiss me like music. Trójka i Paweł Hille przedstawiają opowiadania z nowego tomu, który ukaże się w tym roku pod tytułem Talita. Muzyka Jacek Grudzień. Czyta autor. Cyganka. Po obiedzie podlewałem nasz mały ogródek. Brat popatrywał na mnie z okna, złośliwie się uśmiechając. Jeszcze 10 konewek, wskazywał palcem na beczkę z wodą. Żwawiej, może ci za gorąco. Konewki były 2. Każdy z nas miał 4 grządki i kilka krzaków porzeczek. Ale musiałem pracować za 2, bo gdybym się poskarżył, czekało mnie nocne pranie. W takich wypadkach brat siadał na kołdrze, zatykał mi usta poduszką i tłukł kułakiem. Nazywał kotem. Czasami modliłem się, żeby poszedł do piekła. Miał nade mną przewagę 5 lat. Zasypiał szybko i wcześnie. Nie lubił czytać. Tej jednak nocy nie myślałem o nim zupełnie. Przy zapalonej świecy nakleiłem jej portret na tekturę, przyciąłem nożyczkami i na odwrocie postawiłem datę. W dolnym prawym rogu rysunku wpisałem mój monogram. Nadal nie wiedziałem, jak ma na imię. Gdybym je znał, umieściłbym obok daty dedykację. Ostatecznie zawsze można to było dopisać. Dlatego do plecaka włożyłem także piórnik z ołówkami. Przez noc przetaczała się daleka burza. Ledwie parę kropel zaszumiało na parapetach, ale błyskawice rozświetlały pokój szybkimi reflektorami. W tych sekundach twarz mojego brata, który spał na wznak, przybierała trupiej bladości. W naszym pokoju krążył jeszcze przez chwilę zapach zdmuchniętej świecy. Nie pośliniłem palców, żeby do końca zgasić knot. Żarzył się jeszcze długo, aż wreszcie na cynowy lichtarz opadła iskra i mogłem zasnąć. Słońce było na tej samej wysokości co wczoraj, kiedy teraz przebiegła przez łąkę. Miała sandały. Zdjęła je na brzegu i szybko skoczyła na kamień obok mnie. No to możemy iść. Daleko? Pojedziemy tramwajem. Ale pierwszy seans jest dopiero w 3:30. Zdziwiona nic nie powiedziała. Zabawa w klapanie była już trochę nudna. Jak chcesz, pokażę ci jaskinię. Na szczycie bokowego wzgórza w największej skałce znajdowała się mała grota. Wąski i niski otwór nie pozwalał tam wejść nikomu z dorosłych. W sklepienie ze szparą wpadał promień słońca. Oświetlał tylko jej głowę. Teraz powiedz, jak się nazywasz. Samira. A ty? Jakub. Ciemno tu, jak w grobie. Nie możesz wiedzieć, jak jest w grobie. No tak powiedziałem. Wy tak nie mówicie? Mówimy. A w duchy wierzycie? Czasami tu przychodzą w nocy. Widziałeś? Nie, bałem się wejść, ale słyszałem głosy. Co mówiły? Nie wiem. Słyszałeś i nie wiesz? To nie był nasz język. Zagraniczny? To nie był żaden język gadziów. Chodźmy stąd, chwyciła mnie za dłoń. Na słońce. Siedliśmy na szczycie skałki porośniętej mchem. Tam jest moja ulica, pokazałem. Ten trzeci dach to mój dom. Tutaj szkoła, wieże katedry. Spojrzyj w lewo na zatokę. Policzymy statki. Ujścia rzeki nie widać, stąd przysłaniałem wzgórza. A tam najdalej widzisz stare miasto. Patrzyła na wszystko uważnie. Wyjąłem z plecaka rysunek. Dla ciebie. Zrobiłem z pamięci. Ale to ja! No przecież nie twoja babcia. Ale dlaczego? No co dlaczego? Po co mnie rysowałeś? Bo mi się podobasz. Takie coś to trzeba potrafić. W szkole się nauczyłeś? Trochę, ale więcej sam, w domu. I wszystko możesz narysować? Nie wiem. Drzewa, kwiaty, motyle. Nieraz próbowałem. Ludzi też. A to, wskazała na widok ze skałki, to wszystko razem? No chyba tak. Narysuj. Teraz. Dla mnie. Chcę zobaczyć, jak to robisz. Mam tylko ołówki, nie wziąłem bloku. Na tym podała mi portret, po drugiej stronie. Najpierw słabymi kropkami zaznaczyłem punkty, żeby zatoka nie weszła w miasto, a miasto, żeby nie pofrunęło w niemo. Patrzyła, jak wypełniam tekturę linią morza, wieżą katedry, dachami domów, koronami drzew. Na koniec dodałem odległe figurki statków. Zaglądała mi przez ramię w milczeniu. Kiedy chciałem wpisać dedykację, zabrała rysunek z moich kolan. I tak nie przeczytam. Nie odprowadzaj mnie. O której mam być przy tramwaju? O 3:00 na pętli. Ale nie masz zegarka. Uśmiechnęła się i pomachując tekturką, już biegła ze wzgórza do taboru. Myślałem o tym, czy do tramwaju pójdzie przez most, czy nałoży drogi do Brodu. W pierwszym wypadku na pewno ktoś by ją ujrzał, jak oddala się w kierunku miasta. Musiałaby mieć niezłą wymówkę. Owszem, czasami takie jak ona stukały do drzwi mieszkań albo prosiły o datek przed sklepem, ale zawsze ze starszymi kobietami. A przez Brud? W jednej dłoni sandały, w drugiej podkasana spódnica. Na samym środku rzeki, tam gdzie sunął mocniejszy prąd, trzeba jednak było opierać się przez kilka kroków na gumaza. Dopiero teraz zauważyłem, że nie zauważyłem, jakiego koloru wstążką związała dziś koński ogon. W jaskini, kiedy staliśmy najbliżej siebie, myślałem tylko o pocałunku. Nie w policzek, ale czubek jej głowy, na którym wąski promień słońca zmienił w otaczającym mroku kolor jej włosów z kruczo-czarnych na granatowy. Pojedynczy wóz czwórki był pusty. Konduktor nawet na nas nie spojrzał, wydając dwa szkolne bilety. Na pierwszej mijance dosiadło się parę osób z koszykami. Grzybiarze narzekali na upały i wyjątkowo nędzny wysyp. Czułem, że nie chcę rozmawiać w tramwaju. Przyklejona do szyby ani razu na mnie nie popatrzyła. Koński ogon spięty był czymś w rodzaju zatrzasku o barwie wytartego złota. Usiedliśmy w twardych, drewnianych fotelach kolejarza. Widzów było niewielu. Kronika filmowa jak zawsze ziała nudą. Może poza wodowaniem traulera i pokazem strusi w zoo. Dodatku nie wyświetlili. Wreszcie w czołówce filmu pojawił się Winnetou. Na pięknym dereszu, ze strzelbą w pogotowiu, jechał stępa pomiędzy czerwonymi skałami. Z nad horyzontu odległych gór doszedł go łoskot detonacji. To biali kładli drogę dla żelaznego konia przez terytorium Apaczów. Wiedziałem, że za chwilę ujrzymy obozowisko budowniczych kolei, sama Hawkinga z jego rusznicą i Greenhorna, który potem stanie się Old Shatterhandem. Gdy kamera pokazała zbliżenie twarzy Indianina, szepnąłem do Samiry, że to Pierre Brice. To nie Winnetou? Spytała niemal głośno. Tak się nazywa aktor, to tylko film. Ale ja też dałem się wciągnąć w obraz, jakbym nie czytał tomów Maya. W książce opuszczałem fragmenty, które nie posuwały akcji. Film był lepszy. Poza tym Winchestery, Colty, włócznie, łuki, kołczany, noże, siodła, wigwamy, pióropusze, ostrogi. Wszystko to wyglądało jak prawdziwe. Tego nie można było sobie wyobrazić z tekstu. Podobnie jak górskich wodospadów. Kiedy pojawiał się podły Santer, kiedy umierał wódz Inchuchuna, a potem piękna siostra Winnetou, Nshotchi, Samira chwytała mnie za dłoń. Podobnie, gdy na ekranie źli i podstępni Comanche wchodzili w drogę szlachetnym Apaczom. Otarła łzę przy ostatniej scenie. Okrągłe pudełko groszków było puste. Tam usłyszałem dobrze znajomy głos. Jaki to dziki zachód. Wszystko kręcone w Jugosławii. Enerdowska lipa. Zamarłem. Dwa rzędy za nami, z twardych krzeseł, podnieśli się mój brat i jego dwaj koleżcy. Z hałasem trzasnęli oparciami. Przed kinem wyjęli papierosy. No, brat podszedł do nas. Z kim to do kina się chodzi? Coś tu czuje dym z ogniska i końskie łajno. Tamci zarechotali. Chwycił mnie pod pachy, podniósł i powiedział cicho: na jutro okrągła dyszka. Jak nie, to wszyscy się dowiedzą. Starzy w pierwszej kolejności. Ani myślałem płacić haracz. Kto to byli ci wszyscy? Paweł Hille czyta swoje nowe opowiadanie Cyganka. Muzyka, teatralne kompozycje Jacka Grudnia. Tom pod tytułem Talita ukaże się nakładem wydawnictwa Znak. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku około 11:45. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze by pan nie zabrał, tak? A mu w każdej chwili. Wypadki drogowe to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci lub trwałego kalectwa. Nie zapominaj o tym przy dobrej pogodzie i na dobrej drodze. To właśnie wtedy statystyki są najtragiczniejsze. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej dwa produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert.